Вы слухаеце радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. У пражскай студыі Сергея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэтыя ды іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў. Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Міністэрства замежных справаў Грузіі паведаміла, што спыняе спрошчаную працэдуру выдачы грузінскіх візаў для грамадзянаў Расіі. Да гэтага расейцы маглі атрымаць візы пры ўездзе ў Грузію. Цяпер для ўезду ў краіну трэба папярэдне атрымаць візу ў консульскіх службах пры амбасадах. Учора Грузія заявіла пра скасаванне дыпламатычных зносінаў з Расіяй у адказ на прызнанне незалежнасці Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі нечакана наведаў партовы горад Поці, які патрулюецца расійскімі войскамі. Саакашвілі назваў акупантамі расійскіх жаўнераў на блёкпастах у наваколлі гораду. Сёння прэзідэнт Расіі Дмітрий Медведзеў у тэлефоннай размове з прэм'ер-міністрам Вялікай Брытаніі Гордонам Браўнам заклікаў еўрапейскія краіны накіраваць дадатковых назіральнікаў у Грузію, каб наладзіць аб'ектыўны міжнародны маніторынг за дзеяннямі грузінскіх уладаў. У Тайлянде уже пятый день протягиваются антиурадовые акции. Оппозиция потребуя отставки премьер-министра Самака Сунтаравета, однако он заявил, что не покине посады. Тысячи прихильников оппозиции заняли урадовые будинки, блокованные летнище в Пхукете и провинции Краби, практично спынены рух на чыгунках. Пакістанскае камандаванне паведамляе пра знішчэнне як найменей 30 ваяўнікоў у сутычках на паўночным захадзе краіны. Паводле дадзеных вайскоўцаў, у часе аперацыі ў даліне Сват былі знішчаныя хованкі ўзброеных экстрэмістаў. Італія збіраецца інвеставаць у Лівію 5 мільярдаў даляраў цягам 25 гадоў. Пра гэта паведаміў прэм'ер-міністр Італіі Сільвіа Берлюсконі ў часе візіту ў лівійскі горад Бенгазі. Лівія была італьянскай калоніяй ад 1911 да 1947 году. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі навіны. Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі спаткаўся сёння ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі, а таксама правёў сустрэчу ў адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве замежных спраў. Перадае наш карэспандэнт Алес Дашчынскі. Як паведамляе прэсавая служба беларускага МЗС, бакі абмеркавалі перспектывы інтэнсіфікацыі дыялогу паміж Беларусю і Еўрапейскай камісіяй. Якія ж крокі будуць зроблены з еўрапейскага боку ў справе інтэнсіфікацыі дыялогу? На гэта прадстаўнік офісу Еўракамісіі ў Менску Яніс Айсалніекс сказаў. Сказать, такое обсуждение начинается только в Евросоюзе, и трудно сказать, какие шаги будут предприняты. Все встречи состоялись, и он с этой информацией едет обратно в Россию, чтобы передать ее своему руководству. Сегодня Хьюга Мінгарэлі сустрэўся с представниками демократичной оппозиции. Обмерковывались две головные темы – вызволение политвязнев и выборчая кампания у Беларуси. Так само спадар Мінгарэлі отзначил, что европейцы и надалее будут протягивать контакты с демократичной силами. Паводле удзельніка сустрэчы каардынатара кампаніі за свабодныя і справядлівыя выбары Віктара Карняенкі, інтэнсіфікацыя дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Брусэлем будзе залежыць ад наступных крокаў уладаў. Адна ўмова з 12 выканана, засталося яшчэ 11. Магчыма, тут трэба ісці на нейкія кампрамісы, у тым ліку еўразвязу, і мы гатовы таксама выказацца наконт вот гэтых всіх 11 прапаноў. Магчыма, это павінна быць пакрокавая нейкая стратэгія, але залежыць это ўсё, канешне ж, ад беларускіх уладаў. Гэта зараз ёсць мяч на іх баку, у тым ліку мы адзначылі па выбарах. Віктор Карняенко сказаў, што ўсе ўдзельнікі сустрэчы віталі вызваленне палітвязняў. Мы таксама лічым гэта важным фактам, але ні ў якім выпадку не трэба звязваць вынікі выбары з вызваленнем палітвязняў. Это розныя тэмы. Безумоўна, ускосна это ўплывае, зніжаецца пачуццё страху ў грамадстве. Але, па-першае, это ўжо вельмі позна адбылося, а па-другое, толькі ўскосна звязана. А што тычыцца выбарчай кампаніі, то тут фактычна няма ніякіх заўважных, сур'ёзных пераменаў, якія б маглі сведчыць пра пазітыўныя зрухі. Паводле намесніка старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Ярослава Раманчука, спадар Мінгарэлі паабяцаў перадаць еўракамісіі пазіцыю прадстаўнікоў дэмсілаў. Патрэбна сістэмны падыход да дэмакратызацыі краіны, а не проста некаторыя такія вось касметычныя меры, якія могуць стварыць уражанне, што Беларусь ўжо стала некай дэмакратычнай краінай. Я казаў, што папярэднія выбары мы праводзілі па савецкай мадэлі. Сёння мы накіроўваемся да расійскай, да казахскай мадэлі, але яшчэ да них не дайшлі. У сустрэчы з Хьюга Мінгарэлі ўзялі ўдзел таксама былыя палітвязні Сергей Прасюкевіч і Андрэй Кім. Спадар Кім заявіў: «Улада пайшла на некія касметычныя змены. Канешне, быў адзін такі дастаткова важны крок, гэта вызваленне палітвязняволеных, але прынцыповых зменаў яна не рабіла, і пакуль мы не бачым жадання ўлады гэта рабіць». Гаварыў былы палітвязень Андрэй Кім. Нагадаю слухачам, на гэтым тыдні Еўразвяз абвясціў, што пасля вызвалення палітычных вязняў гатовы скасаваць санкцыі супраць Беларусі. Вырашальнымі для гэтага стануць ход і вынікі парламенцкіх выбараў 28 верасня. А учора, услед за Еўразвязам, падобную заяву зрабілі і Злучаныя Штаты Амерыкі. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдата ад апазіцыі яшчэ рыхтуе уключыцца ў гэтую працу. Адначасна лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў плануюць прыняць супольнае рашэнне адносна магчымага байкоту выбараў, расказвае Галіна Абакунчык. Сябра партыі БНФ, кандыдат у дэпутаты Валянціна Свяцкая, кажа, што ўжо распачала перадвыбарчую працу. Што тычыцца ўдзелу ў кампаніі, то магу сказаць, што я ўжо ўключылася ў кампанію, таму што сёння акруговая камісія папрасіла, каб я даслала звесткі пашпартныя, таму што ўжо рыхтуецца бюлетэнь для галасавання і павінна на беларускай мове надрукаваць і таксама накіраваць у акруговую камісію сваю пасаду і арганізацыю, дзе я працую. Кандыдат у дэпутаты ў КОБ Александр Мех яшчэ не распачаў вулічную агітацыю, але рыхтуе выступ для запісу на радыё. Абавязкова будзем закранаць тэму правядзення дажынак у горадзе Кобрыне, як эти сродкі насамрэч рэалізоўваюцца. Абавязкова будзем закранаць кантрактную сістэму, што прынесла ад кантрактная сістэма, таксама абвяртанне і льгот. Адначасна лідары аб'яднаных дэмакратычных сіл рыхтуюцца прыняць канчатковае рашэнне адносна магчымага байкоту выбараў. Паседжанне палітрады адбудзецца ў нядзелю, кажа старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька. Паседжанне будзе пашыраным з удзелам людзей, якія былі прадстаўлены ў адзіным спісе. Галоўнае пытанне гэта вызначыцца з фарматам далейшага ўдзелу. Відаць, рашэнне будзе. У сваю чаргу лідары Маладога фронту кампанію байкоту выбараў абвесцілі яшчэ вясной, кажа намеснік старшыні Артур Фінкевіч. На дадзены момант праводзім актыўную кампанію байкоту з заклікам людзей на плошчу 28 верасня ў 20:00. Разнастайнасць падыходу да ўдзелу ў выбарчай кампаніі сярод прадстаўнікоў апазіцыі каментуе палітолаг Александр Класкоўскі. Апазіцыя наша слабая, і ў яе няма такой стратэгіі і ўпэўненасці, што можна дамагчыся, напрыклад, цягам гэтай кампаніі нейкага рэальнага выніку, таму і ідзе такі вось разнабой. Практыка паказвае, што беларуская апазіцыя ў гэтым сэнсе не ўнікальная. І ў Грузіі, і ў Сербіі, напрыклад, апазіцыя да пары да часу была такой расцярушанай, слабой, і было шмат сварак, звадак, але у вызначальны момант, калі адчувалася, што вось, напрыклад, адзін удар і гэты рэжым можа змяніцца, тады яна хутка ядналася і вылучала адзінага лідара. Гэта было меркаванне палітолага Александра Класкоўскага. У выніку выбараў у палату прадстаўнікоў дэпутацкія мандаты павінны атрымаць 110 чалавек. Кандыдатамі ў дэпутаты зарэгістравана 276 чалавек, сярод іх 76 прадстаўнікоў апазіцыі. 20 чалавек са спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў зарэгістраваныя не былі. Сёння сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. У звязку з тым, што ніводнае з патрабаванняў партыі ўладамі не выканана, кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ здымуць свае кандыдатуры 23 верасня, патлумачыў актывіст партыі БНФ Уладзімір Лапковіч. Мы пакідаем за сабой права, сказаў актывіст, адмяніць гэтае рашэнне ў выпадку, калі ўлады рэальна хоць нешта прадэманструюць. Сойм адбудзецца 20 верасня. Пакуль што партыя БНФ застаецца аб'ектам рэпрэсій, якія стала ўзмацняюцца, сказаў Лапковіч. І не рэгістрацыя двух асноўных кандыдатаў БНФ, Вінцука Вячоркі і Віктара Івашкевіча, паводле актывіста, стала апошняй кроплей. Паводле Лапковіча, сёння Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч падаюць скаргі на адмову ў рэгістрацыі іх кандыдатамі ў дэпутаты. Учора падчас прэсавай канферэнцыі старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына заявіла, што найбольш пацярпелі пры рэгістрацыі партыі БНФ і партыя камуністаў беларуская. Наколькі дэмакратычнай была рэгістрацыя кандыдата ў дэпутаты і на агулу ўсе папярэднія этапы выбарчай кампаніі? Наколькі мэтазгодны байкот выбараў? Якой будзе рэакцыя Захаду на сёлетнія парламенцкія выбары ў Беларусі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, лідар еўрапейскай кааліцыі Мікола Статкевіч і міжнародны каардынатар грамадзянскай ініцыятывы «Хартыя 97» Андрэй Саннікаў. Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз званкі на свабоду. Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык. Мы працягваем атрымліваць шмат водгукаў на расійска-грузінскі канфлікт. 26 жніўня ўказ аб прызнанні незалежнасці двух рэгіёнаў Грузіі падпісаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Амбасада Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў заявіў, што, цытую, «гэта суверэннае права Беларусі прызнаваць ці не прызнаваць незалежнасці, але мы разлічваем на Беларусь як на аднаго з самых блізкіх хаўруснікаў». Александр Лукашенко ў сваіх заявах даў зразумець, што падтрымлівае дзеянні Масквы, хоць адкрыта пра тое, што Беларусь прызнае незалежнасць паўднёвай Асеты і Абхазіі, ён не выказаўся. Лукашенко прапанаваў разгледзець гэтае пытанне на сустрэчы кіраўнікоў краінаў арганізацыі дамовы пра калектыўную бяспеку. Слухачы свабоды разважаюць, якія наступствы для Беларусі можа мець такая пазіцыя яе кіраўніцтва. Беларусі ніяк нельга прызнаваць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Гэтыя так званыя самаабвешчаныя рэспублікі – гістарычная тэрыторыя суверэннай Грузіі. Давайце падтрымаем дзейнасць прэзідэнта Міхаіла Саакашвілі, накіраваную на ўмацаванне сваёй бацькаўшчыны. Расіі як агрэсару не месца ў вялікай васьмёрцы. Ніна Ермалінская, горад Салігорск. Зиновьев, если Беларусь выбрала бы независимого от России президента, политика Кремля к Минску была бы как Грузии. Дякую. Сегодня Россия тисне на Рыгоровича, каб прымал выгодное для ее решение относно Абхазии и Осетии. Але никто не дает гарантии, что завтра его зрусификованная родзима, я маю на увазе Могилевскую область, не захоче отделиться, а потом долучиться до России. Нечто Кремль придумает, где хитростью, где штыхом, где нахабством, але будет намагаться обновить свою былую имперскую моць. Хочется повиншовать Абхазу и Осетину с тем, что хватило воли народу и силы и смелости их лидерам. Саправды молодцы, саправды из незалежности сябры. После известных событий в Грузии наш проводыр оказался в непростой ситуации. Сейчас он как бы между молотом и наковальней. Если Александр Григорьевич последует примеру России и признает независимость Абхазии и Южной Осетии, то он попадет в немилость Соединенных Штатов и Евросоюза, с которыми у нас и так напряженные отношения. А если Александр Григорьевич ослушается и не последует примеру России, он неизбежно навлечет на себя гнев Москвы. Так что прежде чем отрезать, Александру Григорьевичу нужно 100 раз отмерить. Действительно, ему сейчас есть о чем поразмышлять. Завершым праграму развагамі слухача пра тое, на што варта накіроўваць сродкі з бюджэту краіны. Хіба ні разу не абмяркоўвалася жыллёвая становішча ў Беларусі. Больш за мільён сем'яў дагэтуль жывуць у нездавальняючых жыллёвых умовах. І за перыяд дыктатуры 14 гадоў становішча пагоршылася. У той же час Лукашэнка самастойна кідае мільярды долараў на ўсялякія лядовыя палацы, спартовыя збудаванні. Калі б нават на палову зменшыць гэтыя выдаткі, то сотні тысяч жыхароў Беларусі пераехалі б у новыя кватэры. Цяпер Лукашэнка хоча прымаць сусветны чэмпіянат па хакеі. Дзеля гэтага будуецца яшчэ адзін палац, ці два нават, за 500 мільёнаў долараў. Бо Лукашэнка сам любіць і грае ў хакей. Вось такі ў нас усенародна выбраны прэзідэнт. Шаноўныя слухачы, нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтаваў і вёў Ягор Маёрчык. Хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі па міжнародных сувязях Х'юга Мінгарэлі спаткаўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдаты ад апазіцыі яшчэ рыхтуюцца ўключыцца ў гэтую працу. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусю незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Роберт Вуд. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз больш падрабязна да апошняй тэмы. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых без вестак. Ён заснаваны на ініцыятыву міжнароднага камітэта Чырвонага крыжа, які звярнуўся да ўсесветнай супольнасці заклікам надаць больш сур'ёзную ўвагу адной з самых складаных гуманітарных праблем, расказвае Іна Студзінская. Колькі чалавек ва ўсім свеце лічацца без вестак зніклымі, дакладна невядома. Толькі ў Іраку па афіцыйных, але ацэначных дадзеных у розных канфліктах з 1980 года знікла ад 375 тысяч да 1 мільёна чалавек, паведамляе прэс-служба Міжнароднага камітэту Чырвонага крыжа. Падчас войнаў пасля распаду Югаславіі на пачатку 1990-х знікла 17 тысяч чалавек. У Афрыцы ў спісах зніклых без вестак дзясяткі тысяч, толькі ў Анголі іх 22 тысяч. У Беларусі няма войнаў і канфліктаў. Але чатыры чалавекі – палітыкі Юрый Захаранка, Віктар Ганчар, бізнесовец Анатоль Красоўскі і тэлеаператар Зміцер Завадскі – зніклі пры загадкавых абставінах. Крымінальныя справы па іх знікненні не раз прыпынялі, потым аднаўлялі зноў. Родныя і блізкія ўжо страцілі надзею. Гаворыць Зінаіда Ганчар, жонка вядомага палітыка Віктара Ганчара, які знік у 1999 годзе. На мой взгляд, движэння якраз никакого нет. Да, меня раз в квартал извещают о продлении следственных действий. До какого предела они будут продлеваться? Меня не извещают. Поскольку уже эти следственные действия длятся, вот уже скоро будет 9 лет, то, конечно, я не верю ни в какую работу следственных органов. Абсолютно. Патрабаванні раскрыць праўду пра выкрадання гэтых людзей утрымліваюцца ў рэзалюцыях камісіі ООН правоў чалавека, парламенцкіх асамблей Рады Еўропы і АБСЕ. Дзейсным і былым чыноўнікам сілавых структур Владзіміру Нагумаву, Віктару Шэйману, Юрыю Сівакову, Дмітрыю Паўліченку забаронены ўезд у ЗША і краіны Еўразвязу з прычыны падазрэння ў дачыненні да знікнення. Дмітра Заваскага, Віктара Ганчара, Юрыя Захаранкі, Анатоля Красоўскага. Маці зніклага ў 2000 годзе аператара расійскага тэлеканалу ОРТ Дмітра Завадскага, Вольга Рыгораўна Завадская, таксама не верыць, што будуць нейкія зрухі ў справе сына. Надежд у меня нет. На протяжении всех этих лет прокуратура даже не дает развернутого ответа на все поставленные вопросы. Одни отписаловки, в которых говорится, что проводятся какие-то следственные мероприятия, дело не прекращается, а приостанавливается. Нам ни одного раза не дали ответа, какие же все-таки мероприятия проводились и каким итогом они привели. У сем'ях Віктара Ганчара і Дмітра Завадскага без бацькі выраслі і пасталелі сыны. У Віктара Красоўскага дочкі. Сям'я зніклага экс-міністра ўнутраных спраў Юрыя Захаранкі вымушаная была з'ехаць у Нямеччыну. Расказвала Іна Студзінская. Свабода на Белсаце. Чаму ў жніўні быў вызвалены палітвязень Александр Казулін? І што гэта азначае для ўлады і апазіцыі? Самыя ліберальныя выбары ў парламент ад 96-го году ці старая гульня з новымі цацкамі? У суботу, 30 жніўня, адбудзецца прэм'ера аналітычнай перадачы «Радыё Свабода» на незалежным тэлеканале «Белсат». Штотыдня аналітыкі «Свабоды» будуць абмяркоўваць галоўныя тэмы палітычнага жыцця Беларусі і свету. Першы выпуск перадачы «Тыдзень з Радыё Свабода» глядзіце ў суботу ў 6:15 вечара. Белсат транслюецца са спадарожніка «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна пачуць у суботнім эфіры «Свабоды». Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на «Свабоду» падрыхтаваў і вядзе Валянцін Жданко. Мы працягваем атрымліваць лісты слухачоў на тэму каўказскага крызісу. Грузіна-асацінскі канфлікт, умяшанне ў яго Расіі на баку асацінаў, прызнанне Масквой дзяржаўнай незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі выклікалі пратэсты ва ўсім свеце. Дакументальныя відэакадры, на якіх расійскія танкі грукошуць па вуліцах грузінскіх гарадоў, многім нагадалі не такія ўжо далёкія часы, калі гэтак жа на тэрыторыю чужых дзяржаў уваходзілі савецкія акупацыйныя войскі. Як можа змяніцца свет пасля жніўня 2008-га? І якое месца ў гэтым змененым свеце зойме Беларусь? Вось як адказваюць на гэтае пытанне некаторыя слухачы «Свабоды». Нам піша Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Міхаілу Саакашвілі трэба было змірыцца з тым, што Паўднёвая Асетія і Абхазія – самастойныя дзяржавы. Бо ваяваць на тры фронты ён не здолее. А цяпер заварыў такую кашу, што расхлябаць немагчыма. Асеціны і Абхазы забяруць усе свае землі да апошняй пядзі. Грузія звузіцца ў межах. А Саакашвілі хутчэй за ўсё страціць уладу. Ніякая замежжа цяпер яму не дапаможа. Трэба было Грузіі падпісваць мірнае пагадненне з гэтымі дзяржавамі – і ўступаць у НАТО, пакуль не позна. А цяпер разлічваць на дапамогу замежжа ўжо бескарысна, справа зроблена. А з другога боку, вайна гэта Расіі, відаць, выгадная. І неяк дзіўна, чаму хвалёная расійская выведка загадзя не папярэдзіла мірнае насельніцтва Цхінвалі, што Грузія рыхтуе ваенныя дзеянні. Як на маю думку, дык няхай ва ўсім разбіраюцца дыпламаты. А ў нас свае праблемы. Вунь з выбухам, што прагрымеў 4 ліпеня, ніяк разабрацца не можам. Напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Павел Сац з вёскі Асавая Малавіцкага району. Кожны прэзідэнт, які прыходзіць да ўлады ў сваёй дзяржаве, на Канстытуцыі ці на Біблії клянецца ахоўваць суверэнітэт і тэрытарыяльную цэласнасць краіны, народ якой выбраў яго сваім лідарам. Няма адзінага меркавання наконт таго, ці апраўданымі былі ваенныя дзеянні Тбілісі, распачатыя 8 жніўня. І ўсё ж гэта былі дзеянні грузінскай улады на грузінскай жа тэрыторыі. Расійскія танкі ўвайшлі ў чужую краіну. Москва з дапамогай сілы паспрабавала гвалтам перагледзець чужыя дзяржаўныя межы, умяшацца ў чужыя ўнутраныя справы. Таму свет і адрэагаваў на гэту вайну такім непрыемным для Москвы чынам. Яе не падтрымаў фактычна ніхто. Нават найбліжэйшы саюзнік Александра Лукашэнка ў справе прызнання новых марыянетачных дзяржаў зусім не спяшаецца паслухмяна выконваць волю Расіі. Наш сябар Ілля Копыл з Менску звярнуў увагу на сустрэчу прэзідэнтаў Лукашэнкі і Мядзведзева ў Сочы, падчас якой беларускі лідар назваў дзеянні Москвы на Каўказе спакойнымі, прыгожымі і мудрымі. Слухач з гэтай нагоды піша: «Як можна называць гэтыя дзеянні спакойнымі, калі ад іх скалануўся ўвесь свет? Прэзідэнт Францыі Сарказі і канцлер Нямеччыны Меркель неадкладна прыбылі ў Сочы не дзеля таго, каб хваліць Мядзведзева, а каб спыніць агрэсію Расіі супраць Грузіі. А як можна называць гэтыя дзеянні прыгожымі? Гэта ж не дні расійскай культуры ў Грузіі, а вайна, разбурэнні, гібель людзей. Не бачу я ў такой стратэгіі і мудрасці. Увогуле, выказванні Мядзведзева былі ў гэтыя дні нейкія невыразныя. Бачна, што ў Расіі ўсім па-ранейшаму кіруе Пуцін, які цяпер ператварыўся ў шэрага кардынала. На пачатку вайны менавіта ён сустракаўся ў Асэціі з генералами і аддаваў ім загады, напляваўшы і на Думу, і на Ўразвяз, і на ААН. А Мядзведзеву была пакінута такая ж роля, якая была ў Калініна пры Сталіне – уручаць медалі за так званую элегантную перамогу. Я ўпэўнены, што Расія ўжо даўно рыхтавала гэту вайну. Невыпадкова напрыканцы ліпеня яны правялі вайсковыя манеўры пад назвай «Каўказ-2008». Высаджвалі дэсант пад Адлерам, дзе ў гэты час адпачывалі тысячы людзей. Расія зусім распіразалася, яшчэ палае Каўказ, а яна ўжо пагражае Польшчы. Маўляў, Польшча – прыярытэтны аб'ект для ядзернага ўдару. Так нядаўна заявіў расійскі генерал Нагавіцын. Напрыканцы 30-х гадоў мінулага стагоддзя Еўропа праспала Гітлера. Як бы гэтым разам Еўропа і ўвесь свет не праспалі Расію, напісаў у сваім лісце на свабоду былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Александр Лукашэнка адразу пасля той кароткай вайны быў запрошаны ў Сочы, відавочна, якраз дзеля таго, каб падтрымаць і пахваліць расійскае кіраўніцтва. Хоць бы таму, што наўкол усе толькі крытыкавалі і лаялі. І ад яго вуснамі расійскага амбасадара Сурыкава проста запатрабавалі кампліментаў. Ён і зрабіў тое, што ад яго чакалі. Але наколькі тыя словы былі шчырымі? У гэтым сэнсе паўторнае маўчанне беларускага прэзідэнта пасля таго, як Расія прызнала незалежнасць паўднёвай Асэціі і Абхазіі, даволі красамоўнае. І зноў амбасадару Сурыкаву давялося нагадваць Менску, чаго ад яго хочуць у Маскве. Александр Лукашэнка зноў абмяжоўваецца агульнымі словамі. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Выпуск вядзе Валянцін Жданко. Пра тое, чаго варта чакаць ад хуткіх парламенцкіх выбараў у Беларусі, разважаю ў сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ён піша: «Ад думак пра гэта загадзя псуецца настрой. Бо ўжо цяпер відавочна, гэтак жа, як і безліч разоў раней, выбіраць нам не давядзецца. За камуністамі, праўда, альтэрнатывы ўвогуле не было, а цяпер яна нібыта ёсць, у бюлетэні некалькі прозвішчаў. Але ж усе разумеюць, колькі не закрэслівай імя ўладнага кандыдата, а пераможцам абвесцяць менавіта яго. Так званыя выбары такія ж, як некалі. Хіба што тады, у дзяцінстве, гэта мела адценне нейкага свята, бо ў той дзень на ўчастку працаваў буфет, і невядома з якіх казачных берагоў на вёсцы з'яўляўся экзатычны для вясковых дзяцей ласунак, марозіва, а то і апельсіна ў крыху. Дарослыя ж у гэты дзень бавіліся гарэлкай. Зрэшты, і дзеці, і нават многія дарослыя не надта разумелі сутнасць гэтай гульні. Сапраўды, навошта кожны павінен кідаць у скрыню паперкі, калі і так усе ведаюць вынік? Ці не прасцей было б проста без скрыняў напіцца гарэлкі ды пад'есці марозіва і апельсінаў? Некаторыя і цяпер настальгічна ўздыхаюць па тых часах, хоць замілаванасць гэта зусім не ад тых выбараў, а ад назаўсёды страчаных дзяцінства і маладосці, напісаў у сваім лісце на свабоду Александр Васілеўскі з вёскі Клетная Барысаўскага раёну. Ва ўмовах татальнага савецкага дэфіцыту гэта сапраўды быў бяспройгрышны ход. Амаль пагалоўная яўка так званага непарушнага блёку камуністаў і беспартыйных, а таксама іхных напаўгалодных дзяцей, якія бачылі апельсіны толькі па тэлевізары, была гарантавана. Цяпер той няхітры прыём таксама спрабуюць выкарыстоўваць, праўда, без вялікага поспеху. Без камуністычнага рэжыму апельсінамі ды марозівам нікога не здзівіш, нават у вёсцы. А вось калі наліваць адразу пад дзвярыма выбарчага ўчастка танную альбо ўвогуле бясплатную гарэлку ці піва, яўку нават на самыя безнадзейныя і нікому не цікавыя выбары можна значна падвысіць. Гэта шмат дзе праверана ўжо ў новы час, калі Беларусь стала прэзідэнцкай рэспублікай, а выбары ў ёй сталі праводзіцца пераважна паводле савецкіх схемаў. Прагучаў чарговы выпуск перадачы «Паштовая скрынка 111». Перадачу падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко. Вы слухаеце «Радыё Свабода». У Менску 19:30 у Праскай студыі «Далей» Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Намеснік генеральнага дырэктара генеральнага дырэктарату Еўракамісіі ў міжнародных сувязях Хьюга Мінгарэлі сустрэўся ў Менску з прадстаўнікамі дэмакратычнай апазіцыі. Абмяркоўваліся дзве галоўныя тэмы: вызваленне палітвязняў і выбарчая кампанія ў Беларусі. Таксама прадстаўнік Еўракамісіі ў адміністрацыі прэзідэнта і міністэрстве замежных справаў абмеркаваў перспектывы актывізацыі дыялогу паміж Беларуссю і Еўрапейскай камісіяй. Сойм партыі БНФ прыняў рашэнне працягнуць удзел у выбарчай кампаніі да 23 верасня. У гэты дзень кандыдаты ў дэпутаты ад БНФ знімуць свае кандыдатуры, калі ніводнае з патрабаванняў партыі не будзе выканана ўладамі. Сёння ж прадстаўнікі кіраўніцтва партыі Вінцук Вячорка і Віктар Івашкевіч, якім было адмоўлена ў рэгістрацыі кандыдатамі ў дэпутаты, падалі скаргі ў цэнтр выбаркам. На ініцыятыву расійскага боку ў суботу адбылася тэлефонная размова прэзідэнта Расіі Дмітрыя Мядзведзева з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам. Прэсавая служба Крамля паведаміла, што былі абмеркаваныя актуальныя пытанні расійска-беларускага супрацоўніцтва ў двухбаковым фармаце і ў міжнародных справах. Расійскі прэзідэнт павіншаваў Лукашэнку з днём нараджэння. А зараз да міжнародных падзеяў. Міністэрства замежных справаў Грузіі паведаміла, што спыняе спрошчаную працэдуру выдачы грузінскіх візаў для грамадзянаў Расіі. Учора Грузія заявіла пра скасаванне дыпламатычных зносінаў з Расіяй у адказ на прызнанне незалежнасці Абхазіі, Паўднёвай Асетыі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі нечакана наведаў партовы горад Поці, які патрулюецца расійскімі войскамі. Саакашвілі назваў акупантамі расійскіх жаўнераў на блокпастах у наваколлі гораду. Да 5 мільёнаў жыхароў Афганістану гэтай зімою сутыкнуцца з вострым недахопам харчавання, паведаміла гуманітарная арганізацыя «Оксфэм». У Таіландзе ўжо пяты дзень працягваюцца антыўрадавыя акцыі. Апазіцыя патрабуе адстаўкі прэм'ер-міністра Самака Сунтаравета, аднак ён заявіў, што не пакіне пасады. У індыйскім штаце Біхар болей як 600 тысяч чалавек застаюцца без ежы і пітной вады у выніку наймацнейшай за апошнія паўстагоддзя паводкі. Ахвярамі стыхіі сталі не меней як 60 чалавек, каля 3 мільёнаў былі вымушаныя пакінуць свае дамы. Вы слухалі выпуск навінаў. Вітаю нашых шаноўных слухачоў у Менскай студыі Радыё Свабода Міхайшая Скобла, а ў эфіры 134-ты выпуск перадачы «Дом літаратара». 3 жніўня не стала Александра Салжаніцына, знакамітага расійскага пісьменніка, лаўрэата Нобелеўскай прэміі, з імем якога звязваюць крах камуністычнай сістэмы ў Савецкім Саюзе. Асоба Салжаніцына, ягоныя дачыненні з Беларусью і беларускімі літаратарамі, тэма сённяшняй гутаркі за круглым сталом, у якой бяруць удзел супрацоўнік Нацыянальнай акадэміі навук, доктар філялогіі Міхась Тычына, крытык Ганна Кісліцына і гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч. Спадарства, я вітаю вас у нашым доме літаратара за круглым сталом. Давайце пачнем нашу гутарку з агульнага пытання. А што, уласна кажучы, звязвала Салжаніцына з Беларусью? Калі ласка, Міхась Тычына. Ну, па-першае, з Беларусью так ці інакш перакрыжоўваліся шляхі яго бацькоў, якія вянчаліся тут недзе ў беларускіх мясцінах. Сам Александр Салжаніцын, калі ваяваў, гэта ўжо было ў другую сусветную вайну, таксама праходзіў праз Беларусь. І тады, калі ён вяртаўся не па сваёй волі, а пад аховаю канваіраў, вязень Александр Салжаніцын праз Беларусь, ён спыняўся на начоўку ва Укавыску. Гэта вядома з яго запісаў, з яго аўтабіяграфіі для Нобелеўскага камітэта. Салжаніцын, калі уважліва чытаць яго згадкі, яго ўспаміны, яго інтэрв'ю, то паступова вымалёўваецца такая шырокая карціна, што ён не адзін усё-ткі быў, ён абапіраўся на мноства тых людзей, якіх ён называў невідзімкамі, ну, напрыклад, у 67-м годзе, калі адбываўся 4-й з'езд Саюза пісьменнікаў, ён для сябе зрабіў асабістае такое адкрыццё, што нас багата. Я мог бы смела, так ён пісаў, звярнуцца не менш як да 200 пісьменнікаў, удзельнікаў з'езда. Ён разлічваў на 200 паплечнікаў, а колькі атрымалася на самрэч? Атрымалася каля сотні. Тых, хто падпісаў, тыя, хто не паспеў, дасылалі асобныя паштоўкі, лісты, тэлеграмы. Ну, напрыклад, Алеся Дамовіч не атрымаў ліст у час, бо ён загадзя паехаў на з'езд, потым выявілася, ён падпісаў гэты ліст. З беларусаў Адамовіч згадвае Васіля Быкава, і Быкаў успамінае пра гэты момант. Сярод 200 савецкіх пісьменнікаў было толькі 2 беларусы? Не, Алексей Карпюк, Янка Брыль. Пра адносіны Салжаніцына з беларускімі літаратарамі, найперш з Быкавым і Адамовічам, мы яшчэ пагаворым. А цяпер давайце згадаем ці не самы знакаміты твор Салжаніцына «Архіпелаг ГУЛАГ», які стаў сапраўднай сенсацыяй ва ўсім свеце. Але, скажыце, чаму так сталася? Бо і да 70-х гадоў, да часу выхаду гэтай кнігі, у свеце існавала цэлая літаратура на лягерную тэму СССР. Ну, згадаем таго ж Францішка Аляхновіча з ягоным творам «У капцюрох ГПУ». Яе ж прачытала ці не ўся Европа. А яшчэ раней у 20-е гады журналіст Ісак Дон Левін апублікаваў лісты 323 зэкаў салавецкага лягеру, з якіх можна было даведацца ўсю праўду пра савецкую карную сістэму. Але тады Захад маўчаў. Чаму ўсё ж такі менавіта «Архіпелаг ГУЛАГ» выклікаў такую незвычайную цікавасць ва ўсім свеце? Калі ласка, Ганна. Тут можна працягнуць вашу думку і сказаць, што пракаментаваць папрасіў Ісак Дон Левін сваю публікацыю зэкаў. І выбітныя пісьменнікі сучаснасці адмовіліся гэта зрабіць. І сярод іх былі і Герберт Уэлс, і Карл Чапек, і Ромен Ролан, і Бернар Шоу, Альберт Эйнштейн. І вельмі многіх людзей, знакамітых таго часу, апанавала такая слепата, што яны прыязджалі, скажам, на будаўніцтва Беламор-Балтыйскага каналу і не заўважалі вось тых ахвяраў, тых пакутаў, той гвалт і здзек, які там існавалі. У чым тут прычына? Чаму менавіта Салжаніцын здолеў пераадолець гэты балевы бар'ер? Я бачу, канешна, адказ перш за ўсё ў тым, што ён быў таленавіты чалавек, па-першае. З другого боку, мне здаецца, што сама абрэвіатура ГУЛАГ, тут ёсць нейкая магія. Чехія. Ну, вона ж гучить амаль як паліндром, зауважте, на таке короткое слово. І тому, от, мені здається, Солженіцин з архіпелагом ГУЛАГ, він тут трапив у крупку. Тому що вельми многі речі сприймаються, от, як це не жахливо гучить, як бренд. ГУЛАГ – це бренд, гэта ж як російська водка і медведі. Як би нам не страшно було гэта чуть, особливо людям, які гэта пережили. Калі б передо мною, як заходнім читачом, поклали два рукописи «Архіпелаг ГУЛАГ» і «У Каптюро ГПУ» Аляхновича, і сказали б, якая книга мець мне больший поспех, мені здається б, я б спинився якраз на «У Каптюро ГПУ». Настільки гэта живо, настільки гэта насичена фактами, настільки гэта стисла по об'ємі. Недавно я перечитував листки календара Максима Танка і напаткав вельми цікавую згадку про тагачасные адносіни до книги Франтишка Аляхновича. Цитую. «Сватковская полиция распаўсюджвала успаміны Франтишка Аляхновича об Салаўках. Хлопцы смяюцца, што аўтар змясціў у гэтай кнізе дзве фатаграфіі. Адна салавецкая, а другая віленская. І што на першай ён куды лепш выглядае. Кнігу хутка, нават не дачытаўшы, скурылі нашыя заядлыя курцы». Гаспадарства, я б хацеў, каб вы коротка выказаліся, чаму ўсё ж такі творчая інтэлігенцыя тагачасная, ведаючы, што адбываецца, ўсё ж такі ніяк не рэагавалі. Калі ласка, спадар Сідаревіч. Зноў гавару як гісторык. Чытайце ўспаміны Вілі Бранта. Інтэлігенцыя на Захадзе, інтэлектуальны свет, як правіла, лева настроены. І да маскоўскіх працэсаў 36-38 гадоў, да пакту Рыбентропа-Молатова, засціла вочы. Спатрэбіўся пакт Рыбентропа-Молатова. Спатрэбілася, каб Сталін адхапіў ад Європы, Польшчу, Югославію, Чехію, Славакію. Спатрэбілася, каб задушылі савецкія танкі паўстанню ў Берліне. Спатрэбілася, каб савецкія танкі прыйшлі ў Чехію і Славакію. Спатрэбілася, каб савецкія танкі задушылі паўстанню ў Венгрыі. Гэта назапашвалася. Александр Солженіцын публікуе «Архіпелаг ГУЛАГ» ўжо постфактум. Мала таго, Солженіцын, на адрозненне ад мастака і драматурга Аляхновіча, Солженіцын сістэматызуе. Мастак і даследчык, мастак і матэматык у Солженіцыне зжываюцца, выдатна зжываюцца. І дадайце да гэтага выдатны апавядальны талент Александра Ісаевіча. Адным словом, тут усё звілося. Але трэба, каб гэтая сістэма савецкая рабіла адно злачынства за другім, адзін гвалт за другім, каб нарэшце расчыніліся вочы і ў еўрапейскага абывателя, і еўрапейскага левага. Немалы розгалас у зрыхтаваным да скону ў Савецкім Саюзе выклікаў артыкул Солженіцына «Як нам уладкаваць Расію». Памятаю, шмат хто даваў тады в адпаведзі пісьменніку. Згадваюцца, напрыклад, адкрытыя лісты Сержука, Сокалава, Воюша і прысутнага тут у студыі Анатоля Сідаревіча. Спадар Анатоль, згадайце той час. Гэта, здаецца, 1990 год. Што гэта было ў вас? Расчараванне ў Солженіцыне? Спроба яму нешта патлумачыць ці нешта іншае? Расчараванне ў мяне не магло быць. Я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Нават сярод левых толькі два чалавекі прызнавалі права расійскіх уладанняў на самавызначэнне. Гэта Александр Герцен, ну, калі не лічыць Мікалая Агарова, і Міхаіл Бакунін. Солженіцын сын сваёй краіны. Таму я зноў паўтараю, Солженіцын мяне не расчараваў, я ведаю, што такое расійская інтэлігенцыя. Паглядзіце, як яна маўчыць у сувязі з паўднёва-каўказскімі падзеямі. Як вады ў рот набрала. Солженіцын сведама чытаў расійскіх гісторыкаў. Ён выхоўваўся на гэтай кандовай расійскай імперскай гістарычнай літаратуры. Для яго быў тры адзіны рускі народ, такой цудаюда з трыма галовамі. Дык вось, не так гэта было звернута да Александра Ісаевіча, бо яго не пераканаеш. Як да уласна беларускага чытача паказаць, ну от паглядзіце, які ўзровень мыслення гэтага пісьменніка. Ну што зробіш? Ён сын сваёй краіны. Солженіцын у гэтым лісце, трактаце, як абустроіць Расію, згадвае некаторыя нацыянальныя асаблівасці беларускага характару і найперш лагоднасць, рахманасць. Яго рахманасць, мяккасць характару. У мяне такое ўражанне, што ён за гэтай рахманасцю бачыў падатлівасць, а не заўважыў глыбіні, менавіта неведання беларускай гісторыі, адкуль гэта ўзялося і што гэта азначае, што гэта для беларусаў найперш гульня вялікая, прыкідванне рахманамі і дурны мужык як варона. Ну так, вось якраз я маю пад рукою цытату з гэтага артыкула Солженіцына. «В скорбнай Беларусі я правёл большую часць сваіх фронтавых часовых лет и до пронзительности полюбил ее печальную скудость и ее кроткий народ, про что вы кажете. Поэтому обращаюсь к белорусам как свой. Тут, мне сдается, такая письменницкая хитрость выкликать психологичный довер белорусов. У меня не выкликал доверу. Это была реплика Сидоревича. А теперь давайте вернемся до сгаданной уже темы. Солженицын и белорусские письменники. Мы не ведаем больше про отношены Солженицына и Василя Быкова. Але, коли не помыляюще, познаёмил их хиба что Олесь Адамович. Что можно сказать про дочинение Адамовича и Солженицына? Господар Михась. Накольки я ведаю из размов с Олесем Адамовичем, познаёмил их как раз Василь Быков. И это отбылось у конца того самого 1967 года, коли и шел 4-й съезд Союза письменников у готелі «Москва». Быков потелефоновал неяк ад вечоркам: «Саша, зайди, у нас гость». И коли Адамович пришел у номер до Василя Быкова, то до здивления себе убачил Александра Солженицына. Цікавая тут характеристика Олеся Адамовича. Заходжу. Солженицын. Белый, с умятиной на илбе твар селенина Раскольника. Хутки, ухватистый позерк блакитных вачей и нейкая трагічная асуджанасць ва ўсім абліччы. Такіх я бачыў толькі на вайне, незадоўга да іх гібелі. Ну, вось гэта характарыстыка, якая выяўляе адносіны беларускіх літаратараў, тых, якіх сам Солженіцын называў сапраўднымі літаратарамі ў сваіх успамінах, бадалася цялятка з дубам. Сярод іх быў і Васіль Быкаў, якога ён запрасіў нават на уручэнне Нобелеўскай прэміі, якое не отбылося. Вы слухаете передачу «Дом литератора». Особа Александра Солженицына, его дочиненні с Беларусью и белорусскими письменниками. Про это за круглым столом мы гутарим с доктором филологии Михасем Тычином, критиком Ганной Кислицыной и историком литературы Анатолием Сидоревичем. Протяг передачи про схвилину. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные подзеи дня, с якими мы знаёмим вас у сённяшней программе. На месте генерального директора Генерального директорату Еврокомиссии по международных сувязях Хьюга Мінгареллі споткався у Менску с представниками демократичной оппозиции. Соим партии БНФ принял решение протягнуть удел у выборчей кампании до 23 вересня. Агітацыйная кампанія кандыдата ў дэпутаты Палаты прадстаўнікоў доўжыцца другі дзень. Кандыдаты ад апазіцыі яшчэ рыхтуюцца ўключыцца ў гэтую працу. Злучаныя Штаты не будуць вітаць магчымае прызнанне Беларусію незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Аб гэтым заявіў афіцыйны прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Роберт Вуд. 30 жніўня адзначаецца міжнародны дзень зніклых бязвестак. Я Михася Скобла, мы вертаемся у дом літаратара, дзе за круглым сталом гаворым пра Александра Солженіцына. Вы згадалі пра адносіны Солженіцына і Быкова, і вядомы той факт, калі пад лістом супраць Солженіцына з'явіўся без дазволу Быкова ягоны подпіс. Быков ліставаўся з Солженіцыным разам з Адамовічам, яны, як вы ўжо сказалі, ішлі поплеч з Солженіцыным у адстойванні свабоды слова ў Савецкім Саюзе. І вось гэты подпіс Быкова. Калі меркаваць па мемуарах Быкова «Доўгая дарога дадому», ён цягам усяго жыцця перажываў з-за гэтага. Як вы лічыце, чаму Быков уже у той час, калі Солженіцын жил у Росії, не полічив що ж таки потребним патлумачить яму, як усе було? Першие спроби у Василя Владимировича були розтлумачить Александру Ісаєвичу, що і як відбулося. І он спробував дозвонитися до його, але гэта немагчимое було. Солженіцын був неуловний. Зв'язатися з ним спроби були і пазней, а у нові часи, видать, уже змінилися. змяніўся і Салжаніцын, і сітуацыя змянілася, і Быкаў іншы быў. Калі Салжаніцыну давалі Нобеля, фармулёўку за што прапанаваў Франсуа Марыяк? За маральную моц і вернасць традыцыям. Пытанне да Ганны Кісліцынай. На вашу думку, які складнік, мастацкі ці палітычны, пераважыў у тым рашэнні Нобелеўскага камітэту? Ну, мне здаецца, тут наогул трэба сказаць пару слоў пра Нобелеўскую прэмію. Вось неяк я чытала кніжку, дзе былі прамовы Нобелеўскіх лаўрэатаў, і заўважыла, што я не ведаю 2/3 Нобелеўскіх лаўрэатаў. І няма тут нічога дзіўнага, таму што Нобелеўская прэмія заўсёды была палітычна ангажаванай. Гэта прыемнае выключэнне, калі чалавек з'яўляецца і палітычна свядомым, але і таленавітым мастаком слова. І вось якраз у выпадку з Салжаніцыным, мне здаецца, гэта атрымалася. І палітычны аспект, і маральны, і мастацкі, тут усё супала. Трэба сказаць, што вось гэта фармулёўка Франсуа Марыяка, мне здаецца, што пра што ён гаворыць, калі гаворыць пра нязменныя традыцыі рускай літаратуры. Мне здаецца, што Захад бачыў у Салжаніцыны Дастаеўскага. Вот гэтыя запіскі з мёртвага дома, навіта пра яго, пра Дастаеўскага, ён згадвае ў сваёй прамове. Заходняму свету хацелася бачыць у ім другога Дастаеўскага. Яны не хацелі бачыць у ім гісторыка, яны не хацелі бачыць вот усе жахі, яны не хацелі неяк суперажываць. Яны хацелі сказаць, што вось гэта яшчэ адзін псіхолог. І гэта была такая утульная пазіцыя для іх. Другое, гэта ўсё ішло ва ўмовах халоднай вайны. Атрымалася так, што Шолахаву Нобелеўскую прэмію дапамог атрымаць заказ на караблі, размешчаны ў Савецкім Саюзе ў Швецыі, а Салжаніцыну што, халодная вайна? Я думаю, канешна, ведаеце, я наогул лічу, што вот Нобелеўскія прэміі, яны вельмі бокам маюць адносіны да мастацкіх вартасцяў. Добра гэта ці дрэнна, але так яно ёсць. Але давайце звернемся да Нобелеўскай прамовы самога Салжаніцына. Вось з аднаго боку, ён жа ўвесь час перажываў пасля, што вось ён гаварыў пра палітыку, а не пра мастацтва. Але калі мы возьмем гэтую прамову, то мы пабачым, што яна пачынаецца якраз з размоваў, якім павінен быць мастак, кім ён павінен сябе мастак слова, кім павінен адчуваць сябе пісьменнік. Ці ён адчувае сябе дэміургам, ён прыводзіць адзін тып пісьменніка, які стварае свет, ці ён ходзіць пад Богам, адчувае сябе такім маленькім майстрам пад небам Бога, як ён гаворыць. Але далей Салжаніцын разважае пра ірацыянальнасць мастацтва, што ў яго свае законы, і ён кажа, што мастацтва занадта чароўнае, каб вычерпавацца светапоглядам мастака, яго замысламі ці працай яго нявартых пальцаў. І вось мне здаецца, гэтыя развагі пра сутнасць мастацтва, яны ўжо гавораць, што перад намі вялікі мастак, вялікі пісьменнік, таму што гэтыя думкі, якім павінна быць творчасць. Яны, я не ведаю, у каго з рускіх пісьменнікаў так бы востра і рэгулярна паўтараліся, як яно паўтараецца ў Салжаніцына. Я дадам, формула Франсуа Марыяка вельмі дакладная. Я, канешне, мог бы падыскутаваць тут з Ганнаю наконт таго, ці працягваў Салжаніцын традыцыі Фёдора Дастаеўскага, яна называла «Мёртвы дом». Але кожнаму відавочна, што як мастак Салжаніцын арыентаваўся на Льва Мікалаевіча Толстога. Чырвонае кола таму наглядны доказ. А чаму мы забываем пакуты Кацюшы Маславай у Воскресенні? А мы чаму забываем высокі рэалізм Льва Толстога? Вось Лев Толстой быў не меншым арыенцірам для Александра Ісаевіча, чым Фёдор Міхайлавіч. Я ўдакладню, што у Салжаніцына ўвесь час гучыць іншая фармулёўка, што я рускі пісьменнік, я не савецкі пісьменнік. Ён лічыў сябе прадстаўніком рускай класічнай традыцыі. І я нагадаю, што ён атрымаў Нобелеўскую прэмію, будучы аўтарам адзіна надрукаванага твора, гэта аповесці ці расказа, як ён яе называў, «Адзін дзень Івана Дзенісавіча». Другія яго раманы толькі пачалі друкавацца на Захадзе. «Архіпелаг ГУЛАГ» пачаў друкавацца праз 2 гады пасля Нобелеўскай прэміі. Это істотная заўвага, Ганна, толькі коротка. Я яшчэ хачу нагадаць, што ён не адразу ўсё ж атрымаў Нобелеўскую прэмію, а з другога раза. І это гаворыць пра тое, што кандыдатура яго разглядалася ўсё ж пісьменнікамі. Добра, а цяпер давайте звернем увагу на яшчэ адну акалічнасць, яшчэ адну повязь Салжаніцына з Беларусью. І сёння каля 100 беларусаў, былых вязняў ГУЛАГу, атрымліваюць матэрыяльную падтрымку з фонду Салжаніцына. Я тут згадаю толькі адно імя – Міколы Канаша, сябры Ларысы Геніюш, колішняга лагерніка, які жыў у Жлобіне. На жаль, ён летась памёр. Ён мне асабіста і з гонарам гаварыў, што з'яўляецца стыпендыятам Салжаніцына. І вось што атрымліваецца. Той же самы Канаш, перакананы незалежнік. Салжаніцын быў супраць незалежнасці Беларусі, як і Украіны. А грошы ім, сотням гэтых беларускіх і украінскіх незалежнікаў, плаціў. Як гэта зразумець? Вельмі нормальна. Па-першае, маральная салідарнасць, незалежна ад колеру скуры, разрэзу вачэй і таўшчыні губ. Дык можа, ўсё-такі ён не быў гэткім шавіністам і імперыялістам, якім часам яго паказваюць? Не, Александр Ісаевіч зрабіў вялікі маральны подзвіг, калі распарадзіўся ўсе грошы за выданне і перавыданне архіпелага ГУЛАГа пералічваць у гэты фонд. Гэта, канешне, унікальна. Гэта, я не ведаю такога яшчэ учынка. Не забываем, што Александр Ісаевіч апрача ўсяго праваслаўны хрысціянін. І ён ніколі і гэтага не хаваў, пачынаючы, скажам, з лагерных сваіх часоў. Спадарства, давайте ўсё ж выходзіць на фінішную прамую ў нашай гутарцы. Пасля смерці Салжаніцына ягоная асоба вельмі актыўна абмяркоўвалася на беларускіх інтэрнэт-форумах. Я б тут хацеў прывесці адзін водгук. Цытую. Як для маскалёў, Салжаніцын, ён можа і нічога дзядзька, сумленне іхняе. А для нас, беларусаў, ён маскаль маскалём, бо па ягоным меркаванні велікаросы, маларосы і беларосы адзін народ і павінен жыць разам. Карацей кажучы, нейкая заўсёдная маскальская лухта. Не шкадаваць яго трэба, а нас шкадаваць, што яго ўзгадваем. Нагэтулькі мазгі нашы забруджаныя маскальска-славянскім менталітэтам. Што б вы маглі адказаць на гэткае ці непразмерна радыкальнае меркаванне? Кім усё ж такі ёсць для Беларусі Александр Салжаніцын? Калі ласка, Ганна. Ну, трэба прызнацца, што я таксама, калі некалі чытала, як нам абустроюць Расію, таксама вельмі перажывала. Таму што, калі яшчэ украінскую гісторыю Салжаніцын падвяргае сумневу, то гісторыі беларусаў у гэтым эсэ напрач няма. Яна нават не выдзяляецца, яна нават не крытыкуецца. І, ведаеце, гэта не можа не хваляваць, гэта не можа не ўзбуджаць. І мне здаецца, што ўсё тое пакаленне, якое вырасла пасля гэтага твору, ім будзе вельмі цяжка падысці да ўласна Салжаніцына мастака. Ну, гэта цяжка дараваць гэтую печальную скудасць і кроткі народ. Гэта такія кампліменты старэйшага брата. Гаспадар Міхась, ці ўсё-такі моцна будзе перашкаджаць беларусам убачыць усю веліч Салжаніцына пісьменніка, вось гэта ягоная публіцыстыка, антыбеларуская? Калі прыгадваць вопыт Пушкіна, які двойчы праехаў па Беларусі і напісаў, што аднастайная беларуская прырода. Дык Якуб Колас, ведаючы пра гэта выказванне Пушкіна і любячы Пушкіна, як бы ўсё жыццё спрачаўся, а вынік быў новая зямля, выдатныя коласаўскія пейзажы. Значыць, прыйдзе час, калі Салжаніцын стымулюе гэты іншы погляд на нас, беларусаў, на нашу гісторыю. Пытанне трохі правакацыйнае Анатолію Сідарэвічу. Згадаў Міхась тычына Пушкіна, а я ўзгадаў, колькі вуліцаў Пушкіна ў Беларусі. У кожным горадзе ёсць вуліца Пушкіна. Александр Салжаніцын правёў ноч у Ваўкавыску, калі яго везлі пад канвоем з захаду ў ГУЛАГ. Ці можна выказаць такое меркаванне, што варта у тым жа Ваўкавыску назваць вуліцу імем Салжаніцына? Сапраўды, пытанне правакацыйнае, не абавязкова. Што ж, на гэтай неабавязковай ноце мы і закончым гутарку пра Александра Салжаніцына. У перадачы «Дом літаратара» бралі ўдзел гісторык літаратуры Анатоль Чедаревіч, літаратуразнаўца Міхась Тычына і крытык Ганна Кісліцына. А вёў перадачу Міхась Скобла. Да сустрэчы ў наступную суботу. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашы праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімбалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі».